kontestacja. Jest czwartek, 6 października, godzina 20. Ja jestem Becia, słuchacie Radia Kontestacja, wolnościowego radia, jakby ktoś nie wiedział jeszcze. I to jest audycja prawniczek. I powinno już wszystko działać i wszystko być. I wiem, że mnie słuchać, bo mówicie, że cześć Becia i że słychać Becia i że jesteś Becia. No więc ja jestem. Faktycznie nie da się ukryć. Już Przemek dzwonił, ja jeszcze nawet nie powiedziałam, jakie są w ogóle telefony i czy można dzwonić, czy nie można dzwonić. A Przemek już zadzwonił. I no i co mu zrobić, jak on już zadzwonił? Niech dzwoni sobie, niech dzwoni. Dzisiaj będzie taka audycja, słuchajcie, trochę poważna. Tak myślę, że będzie poważna, chyba że się zrobi niepoważna, ale myślę, że będzie poważna. I że każdy, kto ma coś do powiedzenia w sprawie historii tego kraju, będzie mógł się wypowiedzieć. Każdy, kto ma coś do powiedzenia na temat tej audycji, będzie mógł się wypowiedzieć, bo też zaczniemy temat tej audycji. No i puścimy może dżingielka na początek. Tak będzie. Słuchacie kontestacji. O, doskonale, podkładzik już zmieniony. Słuchacie kontestacji. Tak jak dżingielek powiedział, słuchacie kontestacji. Naprawdę słuchacie kontestacji. Jeśli chcecie właśnie słuchać czegoś innego niż audycji prawniczek w Radiu Kontestacja, to musicie się wyłączyć, bo to jest właśnie to. I na początek powiem tak. Ostatnio mnie doszły słuchy, że moja audycja jest trochę do odstrzału, ponieważ nie zainteresowuje ludzi tak, jak powinnam, czy tak, jakbym mogła zainteresowywać. No i że trochę ludzie przestają i wchodzić na kontestację, czy tam na moją audycję, czy coś tam chyba bardziej na moją audycję. I że moja audycja ma być po trochę do strzału, tak się dowiedziałam. Więc ja mówię tak, jeśli dzisiaj nie będzie dużo telefonów na temat tematu, który poruszę, a jest to bardzo ważny temat i liczę na telefony, jeśli nie będzie dużo telefonów z poparciem dla mojej audycji i powiedzeniem na głos do ojców dyrektorów, że jednak prawniczek jest potrzebny z jakiegoś tam powodu, albo nie wiem, może niekoniecznie prawniczek, ale że chcecie na przykład mnie w tym radiu z jakąś inną audycją, to musicie dzisiaj dzwonić. A jeśli nie będziecie dzisiaj dzwonić, to musicie napisać w komentarzach pod audycją. Ale wolałabym, żeby to było powiedziane, żeby było powiedziane na głos. Ja później przymuszę ojców dyrektorów do wysłuchania tej audycji, żeby sobie posłuchali, że Becia nie jest taka najgorsza i że ta audycja nie jest taka najgorsza, i że fajnie by było jednak jakby to się te dwie zbieżności, dwa członki, jak Becia i prawniczek, ostały w tym radiu. Waldek mówi, że będziemy dzwonić, więc jeśli chcecie dzwonić, to możecie dzwonić na numer telefonu 222-195-321. Albo na Skype'a kontestacja.com. Lord Blick mówi, że chcemy wideo z Becią koniecznie. To jest tak jak mówiłam, może jak się przeprowadzę i będę miała więcej miejsca, czy coś w tym rodzaju, to może się kamerę załatwi. Nie wiem, na razie Martin pozabierał do studia wszystkie kamery, jakie były w domu. I nie ma takiej opcji. I nie ma takiej opcji, żeby było z wizją, a poza tym z wizją to zawsze się tak, nie wiem, człowiek denerwuje bardziej czy coś. Nie wiem, czy takie audycje będą lepsze. Od razu zacznę temat. Albo zanim zacznę temat, to powiem o tym, że jak codziennie rano wychodzę sobie do pracy, to idę sobie do tramwaju, ponieważ tramwajem jeszcze do pracy. I tam sobie staję pomiędzy koszem na śmieci, gdzie jest zawsze mnóstwo niedopałków papierosów, a pomiędzy dziurą rozkopaną przez zakład jakiś tam gazowy, bo oni, tam chyba była jakaś awaria gazowa czy coś w tym rodzaju, więc rozkopali taką wielką dziurę, zostawili rury z gazem na wierzchu i one na pewno są gazowe, ponieważ ja za każdym razem, jak przechodzę koło tych rur, nawet jak jest duży wiatr, to ja ten gaz tam wszędzie czuję. Jak przechodzę koło tej dziury, tak powiedziałam. Tak, jak przechodzę koło tych rur i koło tej dziury, to ja ten gaz codziennie czuję. I zawsze sobie staję właśnie pomiędzy tą dziurą i pomiędzy tym niedopałkowym koszem na śmieci i się zastanawiam, kiedy to się ze sobą zejdzie i kiedy będzie wielkie bum. Jeśli ktoś na przykład się zna na gazie i na rurach gazowych, to niech zadzwoni i niech powie, czy to jest aby na pewno bezpieczne, żeby na przystanku tramwajowym koło kosza na śmieci zrobić wielką dziurę z odkrytymi rurami gazowymi, tam gdzie się bez wątpienia gaz ulatnia, i żeby ludzie, którzy tam palą papierosy, a palą niewątpliwie i sobie absolutnie, nie wiem, nie reagują na to, że ten gaz tam czuć, czy to jest w ogóle, nie wiem, zgodny z jakimiś normami? Poruszmy sprawy bezpieczeństwa i jakieś prawne, czy w ogóle można tak robić, czy nie można. To nie jest tak, że oni rozkopali tą dziurę i ją zakopali od razu po 2 dniach, ponieważ ta dziura już dobry 3 tydzień chyba tam stoi. I no i poza tym, że jest faktycznie zabezpieczona no, tym ogrodzeniem, tymi belkami wszystkimi, to właściwie niczym nie jest zabezpieczona. I nic na tych rurach nie leży, a niedopałki tam są. I ten gaz tam jest. Ja widzę niedopałki i czuję gaz. I czekam na boom. Na wielkie boom. Po prostu. No, i po tym boom zaczniemy sobie dzisiejszą sprawę. Dzisiejszą audycję, nie dzisiejszą sprawę. No, ale można i powiedzieć, że dzisiejszą sprawę. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o represjach, a dokładnie o 1976 roku, ponieważ ostatnio w moim wydziale pojawiła się sprawa, gdzie pewien pan chce uzyskać odszkodowanie za to, że w 76 roku tylko i wyłącznie dlatego, że strajkował, że wyszedł przed swój zakład pracy państwowy zresztą. No i tam sobie stanął na ulicy i stanął sobie na torach, zatrzymywał pojazdy, żeby, no tak jak się strajkuje, no chyba po to, żeby tam powodować jakieś utrudnienia w ruchu, no bo jak jego jednego nie chcą słuchać, to może posłuchają tych wszystkich, którzy tam są i też tych, którzy są niepocieszeni tym, że ktoś im staje na torach i że sobie nie mogą dalej jechać. No i w ostateczności tak było, że ten pan był jednym tam z iluś tysięcy tych ludzi, którzy wyszli na ulicę i zatrzymywali wszystkich i sobie protestowali, no bo ich pensja nie starczała na godne życie, czy według ich rozumienia godne życie. I on chciałby właśnie dostać odszkodowanie za to, że go wtedy posadzili, bo według ustawy ma taką możliwość, ale ma taki problem, ten pan, że w tych dokumentach, które on uzyskał, które się gdzieś tam zachowały, nie ma orzeczenia, na którym jest napisane, że on został skazany no właśnie na te 3 miesiące i nie ma też zarzutu mu postawionego. On ma tam dużo innych dokumentów, jakieś tam zeznania świadków i ten, ale nie ma tych dwóch najważniejszych dokumentów. No i on to złożył do sądu okręgowego, no bo tam się właśnie składa. A to wróciło niżej, po to, żebyśmy uzupełnili te akta. I właściwie jest to ciężkie, bo nie wiadomo, gdzie można znaleźć te dokumenty. No to z 76 roku, no jest to dość dawno. Wszystkie instytucje, które kiedykolwiek mogły mieć z tym coś wspólnego, czyli ten ARZ, gdzie on był osadzony, i jakiś tam IPN i coś tam jeszcze, urząd gminy, czy tam urząd miasta, nie wiem, jak to się wtedy tam nazywało, oni twierdzą, że nie mają tych dokumentów, że to są akta za stare i że oni nie mają tych dokumentów. Ja uważam, że ARZ powinien przechowywać jakieś tam archiwum albo coś, no ale może nie przez tyle lat. No i nie mają tego, a gościu chce dostać odszkodowanie. I ja dzisiaj stawiam pytanie do was. Czy po pierwsze, popieracie to, że oni wyszli i strajkowali? Po drugie, czy ktoś ma jakąś myśl, gdzie jeszcze się można zwrócić, żeby temu panu pomóc? Bo my mu chcemy pomóc. No bo on odsiedział 3 miesiące, rozumiecie, za to, że poszedł i mówił, że on nie ma pieniędzy na chleb, nie? No to może nie jest jakieś wielkie przestępstwo. A może jest. To też wyraźcie swoją opinię. No i ogólnie, czy uważacie, że to, co się dzieje teraz, to wygląda na to, że to jest powtórka właśnie z tego 76 roku, gdzie ludzie wyszli. I czy w ogóle w obecnych czasach, w 2011 roku, ludzie są w stanie wyjść i protestować? Czy mają na tyle odwagi, czy nie wiem, mają na tyle chęci? No, czy im się chce w ogóle ruszyć tyłki i wyjść i coś zrobić i powiedzieć coś na głos? Czy znajdzie się te kilkadziesiąt tysięcy osób, żeby wyjść i żeby walczyć o swoje? To są pytania na dzisiejszą audycję. No, tutaj mi mówicie, że gaz nie wybuchnie i w ogóle to mnie trochę to uspokoiło. A propos gazu. Mam dżingielka a propos gazu. Chodzisz wszędzie przyspieszonym krokiem. Może czas kupić gaz. Pewnie czas. Pewnie już czas. Bębi mówi, że tych, co protestują, to powinni pałować. No właśnie ich pałowali. Między innymi za to chcę dostać odszkodowanie. I ja sobie tutaj przygotowałam wszystko. Poczekajcie, niech ja to tylko zobaczę. I to znajdę. Więc tak. Procesy o odszkodowanie za stan wojenny na podstawie ustawy z Sejmu to jest 17 września 2007. I ta ustawa została później zmieniona, zaraz zobaczymy, w 2009 roku, 18 listopada. Źle mówię. Nie wiem, w którym roku została zmieniona, bo tego nie widzę. Ale na początku było tak, że o odszkodowanie mogli się starać tylko ci, którzy byli represjonowani w latach 1944 i 1956. I ta nowelizacja, która nie wiem skąd tam jest, ale się dowiem, właśnie przesunęła do 89 roku. Wydłużyła ten okres do 89 roku. Oskar dzwoni, odbierzemy. Cześć Oskar, jesteś na antenie. No cześć Beciu. Cześć, cześć. Postawiłeś, tak jak słyszałem, dwa pytania. Czy trzy nawet, no. Chyba dwa, może trzy. Mniejsza. Skarżę się, ja chciałem dwóch odpowiedzi udzielić. Mianowicie jedno to jest to jest kwestia tego pana, który chciałby odszkodowanie uzyskać. No, trudno tu jest powiedzmy niezależnym osobom takim, które powiedzmy, ja nie powinienem wyrokować w czymś takim. Jest od tego prawo i to sąd powinien stwierdzić, czy zgodnie z prawem się mu należy, czy mu się nie należy. Ale sąd stwierdził to właściwie, ponieważ dał taką ustawę ludziom, są wytyczne w tej ustawie, które wyraźnie mówią, że jeśli byłeś w tych i w tych latach osadzony, że ludzie tam pałowali, że ci się to nie podobało i bla, bla, bla, to wtedy możesz iść po to odszkodowanie. I on właściwie, gdyby nie brak tych dwóch dokumentów, to on by już dawno to odszkodowanie dostał. No dawno, że pół roku tam. No. Natomiast jest kwestia tego, czy takie prawo powinno być w ten sposób skonstruowane. A ja tu już uważam, że jednak nie. To znaczy, co innego jest powiedzmy protestowanie, a co innego jest strajkowanie. No jednak strajk to jest przerwanie pracy, zerwanie umowy jakiejś z pracodawcą, naruszenie tej umowy, czyli raczej czyn no, niezbyt pozytywny. A jak tu jeszcze żądać za to odszkodowanie, że ja przerwałem pracę i zerwałem umowę? No to chyba odszkodowanie prędzej pracodawca powinien żądać odszkodowania ewentualnego, a nie strajkujący. Pracodawca też chyba może, wiesz? Żądać. Ale to... Bo już pomimo jakby tą kwestię, że on tam pracował czy nie pracował, bo o to właściwie się nie rozchodzi. Znaczy on tam mówił, że jak gdzieś tutaj w tych zeznaniach się doczytałam, że oni wszyscy przyszli wtedy do pracy, no tyle tylko, że tam nie pracowali. No to w ogóle taka wielka instytucja państwowa była, nie? No i tam było, że były jakieś tam... Dwie funkcje, które gdyby zaprzestały całkowicie, gdyby sobie wyszli i to zostawili, to byłyby to wielkie straty dla tego pracodawcy, więc oni się nad nim zlitowali i to, co by było największą stratą dla pracodawcy, to oni tego dopilnowali, nie? Że ktoś tam stał i tego pilnował i faktycznie w tym zakresie ta produkcja tam szła, a cała reszta po prostu przyszła i mówiła, że im się to nie podoba, że oni tam mają, nie wiem, mieć obcięte pensje, albo że nie podnoszą im tych pensji, mimo że jedzenie tam wzrosło o prawie 100%, nie? No i że oni po prostu chcą coś dostać więcej, albo adekwatnego bardziej do tego, co się dzieje w obecnej sytuacji, nie? No tak, no ale to jest cały czas powiedzmy związane z tym, że wtedy był ustrój, no zresztą podobny do obecnego, ale jednak różniący się na tyle, że w zakresie, powiedzmy, pracy, no pracodawcą było państwo. Teraz pracodawcy są głównie prywatni i no nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał strajk ogłaszać. Wtedy te postulaty były kierowane do władz państwowych, a teraz no to wiadomo, że muszą iść, być kierowane do zarządu spółki, czy dyrektora, czy do kogoś takiego. Tak czy inaczej uważam, że renegocjacja umowy poprzez strajk no to jest niezbyt dobry pomysł i taka osoba, powiedzmy, no, może się liczyć z tym, że za jakiś czas ktoś sobie przypomni o tym, że takich narzędzi używa i po prostu pożegna się z pracą. No tutaj ja w ogóle z tych akurat nie mam tego wydrukowanego, żeby to przytoczyć dokładnie, ale ja pamiętam, że się to czytałam w tych aktach, że on tam został złapany podczas tego strajku, no i tam poszedł od razu w ogóle z miejsca, nie? Było to kolegium takie, od razu na komisariacie było kolegium i wtedy dostał bezwzględny areszt na 3 miesiące. No i go zamknęli na te 3 miesiące i wtedy, kiedy był zamknięty, to go nie można było zwolnić, prawo było takie. Albo w ogóle jakieś tam wewnętrzne prawo akurat tej instytucji było takie, że nie można go było zwolnić, jak on siedział w areszcie, ale jak tylko wyszedł z tego aresztu, to go zwolnili. I tak wiele osób było, bo wiele osób było wtedy aresztowanych z tego strajku właśnie, z tej jednej instytucji i dużo osób potraciło wtedy pracę, nie? No więc się stało, tak jak mówisz, że oni zaprzestali na jeden dzień, później poszli siedzieć i jak wrócili, to już nie mieli do czego wracać. No ale to w zasadzie jest słuszne, bo pracodawca, podpisując umowę z pracownikiem, no to jakąś więź tworzy. Ta więź musi być tak samo oparta nie tylko na samej umowie, ale na pewnym zaufaniu. Jeżeli pracodawca nie ma zaufania do pracownika, bo już sprawdzone jest, że pracownik może dla swojego widzimisię uzasadnionego lub nieuzasadnionego jakiegoś tam wymagania, przerwać swoje obowiązki i przerwać pracę, no to zaufanie jest automatycznie naruszane i może po prostu, no to jest słuszne moim zdaniem, żeby, jeżeli ktoś powiedzmy nie chciałby mieć inną wypłatę czy coś takiego, zawsze może prosić o renegocjację, jeżeli mu się nie podoba, to się zwalnia i do widzenia, no sobie szuka innej pracy. Sądy się zabezpieczyły i nam nie wolno protestować. Nie wolno nam protestować, wiesz, wychodząc na ulicę i przerywając pracę, nie? Znaczy, że ja muszę przyjść do pracy i ja muszę ją, mogę ją wykonywać wolno, mogę jej wykonywać tak, że nikt tego nie zauważy, że ja ją wykonuję, ale jak są jakieś rzeczy pilne, na przykład ja tego nie zrobię, to jest już podstawa do tego, żeby mnie zwolnić. Nie dlatego, że strajkowałam, tak? Bo niby nie wolno mi strajkować, więc za to nie mogą mnie zwolnić. Ale za to, że nie wykonałam obowiązków, które do mnie należą. No tak, no ale to w ten sposób nie ma na przykład z lekarzami, czy z jakimiś innymi w ogóle służbami, czy w ogóle z jakimkolwiek zawodem, jakimkolwiek zakładem pracy nie ma czegoś takiego, że jeżeli się nie wykona swojego obowiązku, tylko się strajkuje, to, wiesz no, to na pewno... to jest w ogóle naruszanie umowy. No w końcu strajk zawsze jest naruszeniem umowy o pracę i zawsze powiem, moim zdaniem, jakiś tam na to paragraf powinien być, na to, że na przykład pracodawca chce pozwać o naruszenie umowy o pracę pracownika. No, powinien móc. Znaczy, z instytucji państwowej na pewno mamy tak my, na pewno tak ma policja i na pewno tak ma wojsko. Co do innych, to nie. No ale weź na przykład pielęgniarki strajkują, nie? Lekarze też strajkują, odchodzą sobie i robią sobie strajk głodowy, odchodzą od pacjentów i ich nie zwalniają w większości. No powinni, zdaniem, ale a ich nie zwalniają, znaczy czasami się oczywiście zdarzają zwolnienia, nie? Ale w większości ich nie zwalniają, więc to jakby świadczy o tym, że oni mogą to robić, no bo gdyby nie mogli tego robić i łamaliby jakiś tam regulamin czy coś tam, nie? No to wtedy chyba by ich zwalniali w ogóle bez żadnego ale, tak? No zgadza się. Natomiast jeżeli chodzi o drugą sprawę, mianowicie o to, czy teraz Polacy są zdolni do podjęcia takich działań, to niestety na to pytanie nie da się udzielić odpowiedzi, dlatego że nikt nie jest w stanie przeprowadzić na przykład takich badań statystycznych. Ja właśnie się zastanawiam od paru dni nad taką kwestią, czy gdyby była taka, powiedzmy, nie wiem, iskra zapalna, hasło, prawda, idziemy na Warszawę i wysadzamy z Sejmu posłów, którzy nas okradają codziennie, tak, nie? I ustawiamy sobie swój rząd, nazwijmy to kontrrewolucyjny czy jakiś, to ile osób byłoby w stanie coś takiego zrobić, ile osób byłoby w stanie się podpiąć pod tą akcję i po prostu działać. Mhm. I nie da się takiego czegoś przeprowadzić, bo osoby, które by ewentualnie były skłonne do takiej akcji, będą się ukrywały, bo będą się bały, no powiedzmy, gdzieś zanotowania i ewentualnie no, pociągnięcia do jakiejś odpowiedzialności, no powiedzmy, że był jakiś, nie wiem, pucz czy coś, no nie? No to jest to nie do sprawdzenia, ile tak naprawdę osób mogłoby coś takiego poprzeć. No, ale ty się obracasz pewnie w jakimś tam, nie wiem, kręgu ludzi. Czy uważasz, że ludzie z twojego otoczenia byliby odważni na tyle? Czy tam w ogóle, czy by im się chciało? Czy oni by rozumieli, po co oni mają to robić? Większość nie. Niestety większość nie byłaby w stanie... To znaczy, to wszystko zależy od ja nie wiem, czy ja to dobrze rozumiem, to się nazywa patologia tłumu, czy jak się to nazywa? Tak się to nazywa? Nie wiem. Takie coś, że jak, prawda, idzie grupa ludzi, to się wszyscy już tam dołączają, nie? Jak tylko jeden idzie, to jeszcze nie, ale jak już idzie tam, powiedzmy, pięciu, no to już się ileś tam... Że się dołączają, tak. Że już wtedy mają odwagę, byleby tylko nie wyjść naprzód. Jak wyjdą naprzód, tak, tak, to się chowają od razu, tak. Tak, to... każdy się boi być tym pierwszym albo jednym z tych pierwszych, nie? A już później to ten. No myślę, że coś takiego też jest. Każdy sam się osobiście, powiedzmy, boi przyznać do czegoś takiego, że mógłby coś takiego poprzeć, ale jakby już szła ulicą, prawda, szedł pochód ulicą, no to już by się więcej mogło osób do tego dołączyć. Mhm. No, jednak fakt jest taki, że no, na pewno większość moich znajomych ocenia, znaczy ja się obracam raczej w kręgu młodych ludzi i co by nie mówi, i pracujących, to też jest ważne. Młodzi ludzie pracujący żyją sobie beztrosko, bo nawet te wypłaty, które dostają i są, powiedzmy, niezbyt atrakcyjne z punktu widzenia na przykład rodziny całej, bo powiedzmy utrzymanie rodziny z takiej wypłaty jest ciężkie, ale dla singla ta wypłata jest w zasadzie wystarczająca. Oni sobie żyją beztrosko. Ale to są ludzie, którzy mieszkają z rodzicami i rodzice opłacają rachunki, czy oni muszą płacić samodzielnie za mieszkanie? No część, ja myślę, że się muszą dokładać w jakiś tam sposób, ale jednak mimo wszystko to tam na piwo, prawda, na jakieś pizze, na jakąś balangę jedną w miesiącu, na takie różne rzeczy to im starcza, tam, czy kupić telewizor sobie na raty jakiś, prawda, już całkiem niezły, czy auto powiedzmy tam sobie odłożyć i za jakiś czas kupić, na to im starcza i oni czują się bezpiecznie w tym kraju, oni nie uważają, że coś jest źle. Oni uważają, że to całkiem nawet fajny kraj jest. Jakoś nie czują tego kryzysu, tego wszystkiego, że coś się może zmienić, nie? Ale bo chyba jeszcze go nie czuć, wiesz? Chyba jeszcze go nie czuć. No poza tym, że złotówka spada, no ale czujesz go jak? To znaczy ja go czuję, no choćby tym go czuję, że prawda, zatankowałem przedwczoraj samochód i pierwszy raz, ja jeżdżę na gazie i pierwszy raz zatankowałem do pełna za ponad 100 zł. Do tej pory tankowałem no, w okolicach 90 zł, a teraz zapłaciłem 105 czy 106 zł za bak gazu. No poszło ponad 20 groszy w górę, poszedł gaz na litrze. No tak, że ceny poszły. To jest jedno, ale to idzie wszystko. W ciągu ostatniego roku żywność podrożała gdzieś chyba z 30%. No to się odczuwa jednak, jak się kupuje rzeczy dla rodziny i do domu. No to wszystko ma znaczenie. Znaczy ja ci na przykład powiem po sobie, że jak poszła żywność w górę i ja robiłam pierwsze zakupy po tej jakby podwyżce takiej, nie, to ja wtedy to zauważyłam. Ale już przy następnych zakupach ja tego nie zauważałam, bo to już było dla mnie normalne, że ja już mam zapłacić więcej, już w ogóle zapomniałam o tym, że ja płaciłam mniej. I myślę, że dużo ludzi właśnie tak ma, wiesz, że oni, no oczywiście przez te tam 10 minut swojego życia to zauważyli, ale później im to nie przeszkadza, bo to już jest normalne. No płacimy więcej, tak, musimy, no to płacimy, nie? I jest okej. Ja myślę, że tak właśnie ludzie do tego podchodzą, ale mogę się mylić, tak myślę. To znaczy, no wiadomo, że najbogatszy, to jest takie powiedzenie, że zanim gruby schudnie, to chudy umrze, nie? No to dokładnie tak to działa w przypadku kryzysu. Osoby, które mają mniejsze wydatki, a większy jakiś tam dochód, ten stosunek wydatków do dochodów jest lepszy, czy też dochodów do wydatków jest lepszy stosunek, to te osoby najpóźniej odczują kryzys. No tak, tak. Wcześniej tam no będą zauważać, no podrożało, no faktycznie podrożało, no ale jeszcze im nie brakuje. Natomiast osoby, które już powiedzmy rok temu miały problem związać koniec z końcem, no to w tym roku to już mają katastrofę i dla nich to już jest naprawdę ciężko przeżyć. No tak, powiedzmy, tak, to zaczynają chodzić po, powiedzmy, po pomoc unijną, gdzieś tam do jakiejś puszki, konserwy i tak dalej, nie? No i czego wcześniej, powiedzmy, nie musiały robić. Tak, ale na przykład jak ja teraz wzięłam kredyt, co prawda tylko na 4 lata, ale sobie wzięłam, no i mam przez to mniej pieniędzy na koncie, bo muszę co miesiąc spłacać dużo kredytu, nie? Dużo, ponad 1000 zł. I na przykład ja wiedziałam, że ja jestem przyzwyczajona do pewnego standardu życia i że już mi nie będzie stać na ten standard życia. No jakiś by mnie było stać, ale no nie stać mi na razie, więc wzięłam 4 dodatkowe prace. No i na przykład spotykam się ze znajomymi, no i mówię im o tym, nie? Że ja idę z jednej pracy do drugiej, że w ogóle tam czasami śpię po 5 godzin, i wszystkie, bo ojcu, ja bym tak nie mogła, w ogóle ja się muszę wyspać, dla mnie wypoczynek jest najważniejszy, nie? I to jest w ogóle dla mnie takie bardzo dziwne, bo ja na przykład, jak przyjdzie kryzys, no to nie wiem, przez to, że już wcześniej jakoś zacznę się przynajmniej przygotowywać do tego, że będę musiała więcej pracować i mniej spać, nie? Żeby jakoś związać ten koniec z końcem, jak już będzie bardzo ciężko, no to tamte osoby to w ogóle nic chyba nie będą już robiły, bo one nawet będą zmęczone na tyle, żeby robić tą jedną pracę. I to jest dla mnie takie trochę dobijające. To znaczy, wiesz, no to też nie można tak patrzeć. Ty masz większe znacznie obciążenia i dla ciebie te cztery etaty, powiedzmy, prace, wiesz, jak przyjdzie, no, cztery prace, mhm. cztery prace, które wykonujesz, są dla ciebie obciążeniem takim, że przyjdzie kryzys, powiedzmy, i się okaże, że ty dalej musisz spłacać kredyt, ale wypadałoby wziąć jeszcze piątą pracę, prawda, albo szóstą, żeby go móc spłacać i jakoś żyć, nie? I teraz, i to jest ta kwestia właśnie tego, jakie obciążenia na siebie ludzie biorą. Powiedzmy, twoje koleżanki teraz mogą sobie powiedzieć, ja bym nie dała rady, one tak mówią, ale jakby faktycznie przyszedł kryzys, to one by były do tego zmuszone. Tak, ale one też narzekają, że brakuje im pieniędzy. I ja mówię, skoro ja mogę, to czemu wy nie? Bo my musimy odpocząć. No to hello, no albo odpoczywasz, albo masz pieniądze, tak? Albo odpoczywasz i nie narzekasz, że ich nie masz. No bo jak nie pracujesz, to ich nie masz, nie? No ale to jest jeszcze, wiesz, no to syndrom Polaka, narzekanie na, to jest typowe, nie? No. Uh-huh. A tutaj jeszcze a propos tego, że jak jeden pójdzie nie, to reszta idzie za nim, to jeszcze tutaj przytoczę kawałek właśnie z tej sprawy, z protokołu odnośnie tej represji, że on właśnie powiedział, że ja się oczywiście przyznaję do tego, że byłem na strajku, że tam tylko było sfałszowane pismo, bo tam było napisane, że on wtedy szedł po zakupy i się przyłączył, a on wtedy szedł po wypłatę i on się dowiedział, że on tej wypłaty wtedy nie dostanie albo dostanie ją mniejszą. No i że się przyłączył wtedy do tego strajku. Jest takie bardzo ważne zdanie właśnie w tym jego zeznaniu. Jest napisane, w czasie strajku robiłem to, co wszyscy. I nie uważam, że było to złe. I to też właśnie, myślę, że gdyby na przykład ten człowiek mój akurat miałby coś tam zapoczątkować, to może by nie zapoczątkował. No ale ponieważ inni poszli, no to on też poszedł, nie? Wiesz, jak ci idzie z jakiejś instytucji 5000 ludzi, no to czemu masz za nimi nie iść, nie? Czemu? No zgadza się. No tak to jest, zgadza się. Szczególnie, że jak jesteś, nie wiem, wśród jakichś tam swoich kolegów, no bo się... Teraz to może nie ma takiej zażyłości w pracy, ale kiedyś uważam, że była bardzo duża zażyłość w pracy, że koledzy z pracy to już byli ci najwięksi koledzy od wszystkiego. No i jak oni idą, to jak ty możesz się wyłamać i nie iść i później jakby na swoich barkach nosić to brzemię, że ty nie poszedłeś, nie? I że na przykład jak ich zamknęli i oni sobie odsiadują, a ty sobie siedzisz i dostałeś jeszcze jakąś nagrodę za to, że nie brałeś udziału w strajku. No wiesz, to chyba by było nie w porządku. Ale z drugiej strony to trzeba pamiętać, że w tych wszystkich przemianach zakończenia PRL-u i tak dalej, no to ludzie jednak byli po obu stronach barykady i tak jak ludzie byli po stronie związków zawodowych, Solidarności i powiedzmy ludu pracującego miast i wsi, to byli też ludzie po stronie władzy. I, no byli. I było ich całkiem sporo. To było, ja bym oceniał, że to jest dokładnie powtórka z historii, tak jak teraz, jak są ludzie po stronie, powiedzmy, obecnie rządzącej platformy, po stronie Unii Europejskiej, znaczy nawet nie chodzi o platformę, po stronie obecnie rządzących partii i po stronie tego euroentuzjazmu i tak dalej. Tak samo byli wtedy ludzie entuzjastycznie nastawieni do Związku Sowieckiego, tak samo byli wtedy ludzie nastawieni entuzjastycznie do ZSRR i do PZPR i do w ogóle systemu. Tak, ale większość z tych ludzi, którzy byli tak nastawieni, to właśnie były osoby, które miały swoje ciepłe posadki i nie musiały się martwić o to, że im nie starczy na jedzenie, nie? No oczywiście, przecież jak ktoś jest zadowolony z tego, co ma, to raczej no, nie podcina gałęzi, na której siedzi. No teraz jest tak samo. Ale czy były to ciepłe posadki, to też trudno powiedzieć. No, byli ludzie, którzy no, pracowali no, na stanowiskach zupełnie neutralnych nieraz, no bo przecież tam, dajmy na to nauczyciele, czy Ale to były duże osoby pod kontrolą. Nauczyciele doskonale wiedzieli, czego mogą nauczyć, a czego nie. I żaden, czy tam ale to zale- żaden zależy, się nie odważył. Ale zależy, czego nauczyciel. No, czy wiadomo, że nauczyciele od historii czy od polskiego, no to tam mogli nauczać tego czy owego, ale na przykład matematyk, fizyk, czy jakiś już zawodowy nauczyciel, prawda? No to co on tam miał do nauczania w kwestiach politycznych? No nic, tylko po prostu... Po prostu chodziło o to, że ci ludzie no, żyli sobie całkiem normalnie. O, lekarze na przykład za komuny. Dlaczego lekarz za komuny miałby strajkować? On dostawał w kopercie pełno kasy, wałówę zawsze jakąś dostał. Dlaczego on by miał, prawda, strajkować? Ale teraz też mało lekarzy strajkuje, bo do tej pory lekarze dostają w kopercie, pielęgniarki dostają mniej, dlatego wychodzą, nie? No zgadza się, no zgadza się, że nie strajkują, ale chodzi o to, że to, że nie strajkują, to nie wynikało z tego, że byli na jakichś posadach typowo związanych z panującym reżimem, tylko po prostu im było dobrze, wystarczająco dobrze, żeby nie strajkować. No i tyle. No I tak samo jest teraz. Ludzie, którzy nie odczuwają jeszcze kryzysu, którzy nie odczuwają, że coś jest źle, a nie chcą, nie interesują się tym, bo część ludzi na przykład chce zmian i byłaby skłonna, powiedzmy, poprzeć zmiany, tylko dlatego, że widzą, że to, co, do czego zmierza Polska, nie jest dobre, że to się skończy źle. I powiedzmy, takie przewidujące osoby są w stanie poprzeć zmiany. Natomiast większość osób się tym nie nad tym się nie zastanawia, nie interesuje się ani polityką, ani gospodarką, ani ekonomią i po prostu żyją z dnia na dzień i zastanawiają się tylko nad tym, jakie ceny spotkają w sklepie i ile wypłaty dostaną. Ale może to właśnie nie jest takie złe, wiesz? Zobacz, my na przykład, którzy jakoś tak myślimy przyszłościowo, nie? Że będzie ten kryzys, że ekonomia, że tam gospodarka, że wszystko upadnie i w ogóle martwimy się już teraz, co to będzie. A ci ludzie się zaczną martwić, nie będą mieli pieniędzy i koniec. Więc to nie jest takie najgorsze. No to znaczy, to jest i tak i nie. To znaczy z punktu widzenia naszego, osób, które się zastanawiają nad przyszłością, to jeżeli większość by się zastanawiała nad przyszłością, albo jakaś znacząca grupa, która by była w stanie dokonać pewnych zmian, to lepiej jest się zastanawiać wcześniej. Można się przygotować w ogóle, to zresztą zawsze lepiej wiedzieć wcześniej, bo można się coś przygotować. Ale jeżeli, powiedzmy, ja bym miał wiedzieć tylko na przykład o jakimś kataklizmie i nie byłbym w stanie zapobiec temu bez powiedzmy jakiegoś poparcia ludzi, a wiem, że tego poparcia nie uzyskam, to wolałbym jednak faktycznie nie wiedzieć. No I wtedy tak. Także to na pewno ma znaczenie, że jeżeli wiemy, że większość społeczeństwa jest tępa i po prostu się tym nie interesuje i żyje z dnia na dzień, no to faktycznie lepiej by było żyć też z dnia na dzień. Ale jeżeli powiedzmy, wiemy, że jest jakaś szansa na uniknięcie tego kryzysu, tylko trzeba się po prostu tym zainteresować i zainteresować tym odpowiednią grupę ludzi, która by zadziałała, no to lepiej jest jednak, żeby takie działanie podjąć. No to jest ryzyko, bo albo się uda, albo się nie uda, albo się okaże, że się, powiedzmy, uda wyciągnąć Polskę z kryzysu, zanim ten kryzys nadejdzie, znaczy zapobiec, powiedzmy, kryzysowi, jakiemuś tam bankructwu, czy jakimś tam, no nie wiem, nawet może jakieś, może jakimś też pogromom, czy zabójstwom, no nie wiem, co to tam się może dziać, jakiś rozlew krwi, jakieś strzelanie do ludzi, no, czy wojna wewnętrzna, zewnętrzna. Mhm. No, jeżeli by można było temu zapobiec, to warto próbować, ale to, czy się to uda, czy się nie uda, to jest inna sprawa. Tak, ale póki nie spróbujemy, to na pewno nam się nie uda, nie? To się nie dowiem, czy się uda, ale na pewno się nie uda, jeśli nic się nie zrobi. Dobrze, bo audycja bardzo szybko dzisiaj minęła w ogóle. Super się ten rozmawia z tobą, nie? Ale cię zrzucę, może ktoś jeszcze się odważy zadzwonić, powiedzieć. Chyba, że na koniec chcesz jeszcze powiedzieć, czy uważasz, że prawniczek jest potrzebny, czy nie, do ojców dyrektorów, jakąś odezwę. A do ojców dyrektorów? No oczywiście, że jest potrzebny prawniczek i to z wielu powodów, choćby dlatego, że jest to jedyna audycja prowadzona przez kobietę. No, podobno więc... już niedługo. No, nieważne, ale, ale jest... Znaczy chodzi o to, że przyjdzie druga kobieta do radia. O, to tak, tak miało to zabrzmieć. Aha, no to nie, no to powiedzmy nie przeszkadza wcale to, żeby przyszła druga, ale nie, no myślę, że audycja tematycznie jest potrzebna faktycznie. Jest bardzo fajnie prowadzona, więc też nie wiem, dlaczego by miało jej nie być. Fajna audycja. A kontestacja chyba ma na tyle czasu antenowego jeszcze wolnego, nie? No to większość powtórki lecą. Tak, no to... tak, tak ma. To nie chodzi o to, wiesz, czy jest czas antenowy, czy nie ma czasu antenowego, tylko czy są audycje, które przyciągają słuchaczy, czy są takie audycje, które nie przyciągają. No bo wiadomo, że jak jest audycja, której nikt nie słucha, no to bez sensu, żeby ona była. Tak, no powiedzmy sobie szczerze, że taka jest prawda. Nawet ja tak myślę, nie? Ale ja uważam, że ta audycja jest potrzebna i no ja już się przyzwyczaiłam, że ja tu jestem, nie? I to wiesz, dla mnie dziwne będzie, jak mnie tutaj nie będzie. Dobrze. Znaczy, wiesz, wszystkie audycje są ciekawe, dla mnie na przykład, ale naprawniczka chyba najczęściej jakoś czas znajduje. Ojej, cudownie to słyszeć i to podkreślę bardzo i ojcom dyrektorom to wyślę. Wytnę taki dżingiel może sobie zrobić. Nawet moja żona słucha prawniczka, co kontestacji w ogóle nie słucha. O, cudownie. To ja pozdrawiam żonę. I dziecko, bo słyszę dziecko. Macie dziecko? No, dwie córki. No właśnie słyszę, tak. To pozdrawiamy dzieci i pozdrawiamy żonę. Dobrze, to ja cię zrzucę i tutaj przeczytam. No zrzucę cię. To pa, dzięki za rozmowę. No, trzymaj się na razie. Krawiec. Krawiec? Krawiec. Cześć, cześć. Mówisz. Ja też jestem za tym, żeby audycja była, została, też apeluję jak najbardziej. Jest ciekawa, no mnie przyciągnęła, sobie słucham. Dziękować. Coś w temacie do powiedzenia masz? Mhm. Nie zgodzę się z tym, że za komuną, za socjalizmem, czy za Związkiem Radzieckim byli tylko ci, którzy byli na posadkach ciepłych. Przykładem mogą być ci wszyscy, którzy płakali po Stalinie, nie? Choć właściwie często sami nie wiedzieli czemu. Wydaje mi się, że tu chodzi po prostu o to, że mieli wyprane mózgi już. Znaczy ja powiedziałam, że głównie takie osoby, że nie same, ale że głównie. Aha. No, ale w każdym razie Polacy chyba są na pewno mniej zdolni do tego, aby wyjść na ulicę niż tacy Amerykanie. Mhm. A czemu? Może dlatego, że tamten kraj zakładali ludzie odważni, którzy decydowali się zaryzykować sporo, żeby się tam czy przenosić, czy zacząć nowe życie. Chyba też było sporo tam wśród nich różnych takich osób, które przed czymś uciekały, prawda? I musiały, nie wiem, no w każdym razie tak się mówi, nie? Że ten kraj zakładali ludzie odważni. My chyba nie jesteśmy tacy odważni i faktycznie jest coś takiego, że zawsze się czeka, aż ktoś inny zrobi pierwszy ruch, nie? Każdy się boi wyjść. Nie wiem, odnoszę wrażenie, że ludzie są wystraszeni i media na pewno mają w tym duży udział, bo media cały czas straszą, nie? To już wielokrotnie mówiłem o tym, że w naszych mediach praktycznie cały czas lecą jakieś seriale kryminalne, jakieś 997. Przynajmniej tak było, kiedy tam jeszcze zaglądałem, włączałem telewizor. Teraz nie wiem... Wiesz co? Ktoś tu dzwoni, ale nie wiem czemu do mnie. Do mnie nie dzwoni. Dziwne. Jakiś Maciek, Sonda i Klot do mnie dzwoni. Nie wiem czemu akurat teraz. Też nie wiem. Może chciał zadzwonić do kontestacji. Pomyliło mu się. Klot dzwoni do kontestacji, a nie do mnie. Więc kontynuuję. Ostatnio sobie przypominałem film Matrix. Mhm. Jest w tym filmie była taka postać Cypher i to był człowiek, który chciał żyć w Matrixie, wolał tego Matrixa, tą piękną iluzję niż tą przykrą rzeczywistość, która go została po odłączeniu, nie? I myślę, że większość osób takich teraz jest. Wszyscy chcą tego Matrixa. Można takich ludzi porównać do wszystkich tych, którzy w jakiś sposób czerpią z tego socjalu, a wychodziłoby na to, że to my z kolei jesteśmy bateryjkami takimi, którzy zasilają nie tylko samego tego Matrixa, ale także tych wszystkich, którzy się zdecydowali jemu jakoś służyć i podlegać mu. Nie odnosisz takiego wrażenia? Bo ja się właśnie czuję w tej chwili tak, że no tak się czuję. Niestety odnoszę. No, dużo chyba. I to chyba nie jest powód do cieszenia się, bo ja bym chciała, żeby wokół mnie było więcej ludzi, którzy by chcieli coś zrobić, wiesz? Nawet niech oni nie będą za bardzo kreatywni i nie muszą wymyślać, tylko niech oni idą i robią dobre rzeczy, te, które już im ktoś inny powie, nie? Ale prawda jest taka, że nawet jeśli się im coś powie, że idź i zrób, na przykład ta płyta dla posła, nie? Jest już wszystko zrobione, cały projekt i tak dalej. Ja teraz daję hipotetycznie, bo tak zapewne nie było, nie zajmuję się tym w ogóle póki co. Ale że ta płyta dla posła i ten, no i że tam na przykład szukają tylko osoby, która znajdzie adresy tych wszystkich kancelarii, tych senatorów i posłów, którzy wygrają i nie ma osoby do tego, żeby to zrobić. Nie? Że już jest wszystko zrobione i trzeba zrobić tylko jedną rzecz, usiąść w internet i tam powiedzmy przez 6 godzin poszukać tego i nie ma osoby, która by była chętna do pracy. I właśnie dużo ludzi takich nawet jest, że położysz im coś na tacy, jakiś super pomysł, a oni nawet tego nie chcą robić. I to już jest, no nie wiem, dla mnie właśnie jako dla osoby, która ostatnio jakoś bardzo zaczęła tak, nie wiem, żywo tak robię wszystko, nie? Że mam strasznie dużo i prawie w ogóle już nie bywam w domu, bo nie mam na to czasu, no to jest to dla mnie przykre, że ja dookoła mam ludzi, którzy sobie wracają, oglądają telewizję i oni też twierdzą, że nie mają czasu na przykład, nie? Bo oni muszą obejrzeć 5 serialów pod rząd i muszą się wyspać i oni nie mają czasu na przykład na robienie jakichś tam innych rzeczy. I to jest takie... A jeszcze pamiętam, że ostatnio byłam na spotkaniu i coś zaczęłam opowiadać na temat tego, jak poznałam się z Martinem i tam mówiłam, że tam zagadałam do niego na GG, a później powiedziałam, że do niego pojadę i pojechałam. Nie, że najpierw zobaczyłam linka do jego piosenki i później do niego zagadałam, nie? I później do niego pojechałam. I tam właściwie wszyscy powiedzieli, że ojej, to ty jesteś taka odważna. Ja bym tylko zobaczyła tego linka, bym powiedziała, podoba mi się piosenka, podoba mi się on i nic więcej bym nie zrobiła, bo nie mam sobie na tyle odwagi. Ja tak mówię, ale dla mnie to nie jest odwaga, dla mnie to jest jakaś normalność, nie? I one tak nie umiały tego zrozumieć w ogóle, wiesz, że no ale jak to normalność, nie? No dla nas normalność jest taka, że się tego nie robi, nie? I to dziwne takie dla mnie było. Ja już w ogóle nawet nie umiem myśleć w takich kategoriach, nie? Że czegoś się nie da, albo wiesz, że czegoś nie można. Nie wiem, dziwne to dla mnie. Do odważnych świat należy. Who dares wins. A mogę taką historyjkę z dzieciństwa krótko przytoczyć właśnie na ten temat. Kiedy byłem jeszcze takim szkrabem małym, byłem na wakacjach na ośrodku wczasowym takim, gdzie tam była stołówka, na której pewnego dnia pani Kaowiec, to się chyba nazywało Kaowiec, to była taka osoba, która się zajmowała organizacją różnych zabaw i konkursów dla dzieciaków, które tam były. I był konkurs na wierszyk lub piosenkę. Na stole były powystawiane nagrody, które można było zgarnąć. No, oczywiście ten, kto pierwszy się zdecydował, miał szansę wyrwać te najfajniejsze nagrody. Ja sobie od razu przyuważyłem taki zajebisty miecz po prostu z plastiku ogromniasty, już sobie wyobrażałem, jak będę tam biegał po tym ośrodku i tam krzyczał na potęgę posępnego czerepu. No, ja, ale się bałem, wiesz, bałem się i wierszyka, znałem tylko jeden wierszyk, ale taki lekko sprośny i wulgarny był o murzynach i grubasie na pustyni i o tym, co mu zrobili. I bałem się powiedzieć ten wierszyk, więc pobiegłem tam gdzieś poprosić, czy tam ciotkę, czy kogoś, żeby mi ktoś w ogóle podsunął jakiś inny, nie? Żebym mógł powiedzieć. No i wróciłem już z takim zwykłym, standardowym, dziecięcym wierszykiem tam o zimie czy coś i powiedziałem go tam, nie? I dostałem nagrodę kolorowankę, bo miecza już nie było. Ktoś go zgarnął, kto pierwszy się odważył, nie? Dostałem syfną kolorowankę. I to jeszcze, wiesz, jaka to była kolorowanka? Taka, że miała ponumerowane, jaki kolor ma być w którym miejscu. Schemat już całkowity, nie? Zamiast miecza po prostu i wiesz, buntu i biegania i fajnej zabawy, dostałem taką syfną kolorowankę, którą musiałem jeszcze pokolorować, tak jak było to napisane tam, i stąd taki wniosek, że może też nie tylko się liczy w ogóle, czy ludzie wyjdą na ulicę, tylko kiedy wyjdą, nie? Może być za późno już trochę. Może nawet, no już jest trochę taka sytuacja, że ludziom się nie chce, wiesz, no dobrze im w tym Matrixie i nie chcą wychodzić, no. Ale ja już drugi raz tego błędu nie zamierzam popełniać i właśnie wolę teraz szybko sięgnąć po miecz. To jest ważne, kiedy się sięgnie po ten miecz, bo można właśnie zostać z tą syfną kolorowanką, no. No wiem, ja akurat jestem z tego typu ludzi, że najpierw robią, później myślą, nie? Nigdy nie byłam wstydliwa, tak to nazwę, nie? Nie wiem, czy byłam odważna, ale nigdy nie byłam wstydliwa. Na pewno i się nie zastanawiałam zbyt długo nad zrobieniem czegoś, co akurat chciałam zrobić. Jak coś chciałam, to robiłam, nie? I tak właściwie do tej pory, nie? Tak mam. Może już teraz mniej mi się chce, bo taka jestem bardziej rozleniwiona, ale ogólnie to tak miałam całe życie i to jest fajne właściwie. Znaczy, konsekwencje czasem są bolesne tego, ale co przeżyłam, to moje, nie? No właśnie, ale i przygody ciekawe, nie? Czasami jedna decyzja, nawet jedno wypowiedziane słowo generuje potem cały fraktal wydarzeń, nie? Który że przeżywamy różne ciekawe przygody, poznajemy nowe osoby i ludzie powinni zdawać sobie z tego sprawę, że tak to działa, bo tracą często wiele przez to, że się boją. A boją się wszystkiego teraz i wszyscy się wszystkiego boją, są zalęknieni, zestresowani, znerwicowani. Szkoda gadać. A wiesz co, tak na koniec jeszcze trochę chyba źle zrobiłaś, że wzięłaś kredyt, tak mi się wydaje. Wiem. Ja do tej pory wiem, ale ja potrzebowałam pieniędzy z dnia na dzień, wiesz? I nie miałam ich skąd wziąć. Ale to on jest krótki właściwie, nie? 4 lata, no co to jest, nie? No, to się da, chociaż Martin przed audycją tutaj przyszedł i powiedział, że kryzys już w przyszłym roku przyjdzie i że na przykład mogą mi nie wypłacić pensji w pracy, nie? I to już będzie bolesne bardzo, ale jakoś będę musiała, nie? Coś tam wymyślę sobie. Będę musiała iść do McDonalda, to pójdę do McDonalda. Już przez 4 lata się przeboleję, a później się pomyśli, co zrobić. No, dobra, no. To ja już będę zmykał. W takim razie dzięki za czas antenowy i pozdrawiam i proszę o jeszcze. Czuję dreszcze i proszę o jeszcze. To dzięki za rozmowę. To pa. Pa. To zostało nam już tylko 5 minut audycji. Wiecie? Zostało nam tylko 5 minut. Nikt nie dzwoni. To ja bym jeszcze chciała tutaj przytoczyć z protokołu takie dwa fragmenty, które uważam, że są warte przytoczenia. To jest trochę takie wyrwane z kontekstu, już nie będę tutaj wszystkiego czytała, bo trochę nie ma czasu. I tylko przeczytam tak. Wtedy ludzie wyszli na tory, wyszli na ulicę i zostaliśmy zatrzymani. Nie pamiętam dokładnie przedstawionego mi zarzutu. Zostaliśmy zatrzymani jako pierwsi. Chyba za ten strajk zostaliśmy zatrzymani. Nie wiem, kto podjął decyzję, ale była godzina 9 i wyszliśmy przed budynek. Zatrzymaliśmy pociąg. I później zostaliśmy zatrzymani przez funkcjonariuszy po cywilnemu. Chodziło o podwyżki, które wtedy zostały ogłoszone przez premiera. Wyszliśmy przed budynek dyrekcji po to, żeby zastrajkować. Tu była masa ludzi. Podejrzewam, że to za to nas zatrzymali. Tam nad tłumem krążył helikopter milicji. Później zaczęto sukcesywnie na komendę dowozić tych, którzy z nami strajkowali. Z tego helikoptera robiono zdjęcia i na podstawie tych zdjęć identyfikowano później tych, którzy strajkowali. Później nas ustawili milicjanci i zrobili nam ścieżkę zdrowia. Kiedy wychodziliśmy z komendy, bito nas pałami i wsadzono do stara milicyjnego. Zawieziono nas do aresztu, tam byliśmy jeden dzień. Później zawieziono nas do drugiego aresztu, tam tylko wzięto od nas odciski i zawieziono nas do trzeciego aresztu. Nie pamiętam zarzutu, który mi postawiono. Zostałem skazany na 3 miesiące aresztu. Od tego orzeczenia odwołała się moja mama i po 40 dniach sąd mnie wypuścił. Nie wiem, z jakich powodów zostałem wypuszczony po 40 dniach. Wiem, że w tej sprawie chodziło o to, że funkcjonariusz pisząc zarzut podał w nim nieprawny, ale dokładnie o co chodzi, to w tej chwili nie wiem. Później dzwoniłem do sądu w tej sprawie i powiedzieli mi, że te akta się nie zachowały, a że niedawno dzwonił i powiedziano mu, że te akta się nie zachowały, to jest z 76 roku. I dla mnie to, że ci ludzie tak naprawdę nie wiedzieli za co i nie wiedzieli, dlaczego do tego aresztu, a nie do innego i dlaczego ich pałują i dlaczego zostali wypuszczeni i dlaczego pisali policjanci nieprawdę albo pisali prawdę albo coś tam. Oni nic nie wiedzieli. Nic nie wiedzieli. To jest, nie wiem, strasznie po prostu poruszyła mnie ta sprawa dla tego pana, dlatego chciałam ten temat jakby tutaj poruszyć na forum, bo on właśnie tak opowiadał, tak jak ja teraz przeczytałam, nie? Że on nie wiedział, on po prostu wiedział, że to się dzieje i że on widział tych milicjantów i te pałki i on wiedział, że zaraz go spałują i że tylko go wozi z aresztu do aresztu i on do tej pory nie wie właściwie. On tylko wie, że to się stało i on do tej pory nie wie, dlaczego tak się działo, nie? Tak, nie wiem, ci ludzie tacy... To jest dla nich tak, jakby przeżyli jakiś sen, taki horror, że im się przyśniło to po prostu, nie? I oni wiedzą, że coś takiego było, ale oni chyba nawet nie wiedzą, że im to się, że to im się przydarzyło. Takie mam wrażenie po prostu słuchając tych ludzi. Jeszcze jedno, później tam została dopuszczona opinia. I w tej opinii, tam pisano ogólnie o tym strajku, i w tej opinii jest też właśnie taka notka, że trzeba powrócić do historii. I tutaj tylko jedno takie właściwe z tej opinii przytoczę. Jakby dlaczego mogło tak się stać, nie? Dlaczego ci ludzie wtedy wyszli? I tutaj jest napisane tak. Jednak na przełomie 75-76 sytuacja gospodarcza stała się tak zła, że władze musiały zdecydować się na działanie. W marcu 76 spośród 10 propozycji wybrano wariant jednorazowej regulacji cen, drastycznej podwyżki. Dla przykładu, cena szynki gotowanej miała wzrosnąć z 90 zł do 186, mięsa wieprzowego 42 do 74 zł, kiełbasy zwyczajnej 44 do 70 zł, z cukru z 10,50 do 20 zł, masła z 17,50 do 28 zł, sera edamskiego 48 zł do 80. Społeczeństwu obiecano w zamian skrajne, niesprawiedliwe rekompensaty. Osoby zarabiające 1600 zł miały otrzymać 240 zł, natomiast zarabiające 8600 zł. Niestety, jak pokazały kolejne miesiące, był to wariant najgorszy i najbardziej kosztowny zarówno dla społeczeństwa, jak i dla gospodarki. No i później tamże projekt reformy struktury cen. Podczas wystąpienia w Sejmie 24 czerwca 76 roku premier ówczesny zgłosił. No i właściwie na tym bym zakończyła dzisiejszą audycję. Liczę na wasze komentarze, na dużo komentarzy i jeszcze raz proszę, żebyście mi, może ktoś wie, jak uzyskać takie orzeczenie, które gdzieś pewnie się znajduje, ale niekoniecznie wiadomo gdzie, bo jeśli ten człowiek, który ma u nas sprawę, tego orzeczenia nie znajdzie, to nie dostanie też odszkodowania, przypuszczalnie. Jeśli uważacie, że powinien dostać takie odszkodowanie, no to pomóżcie. Pomóżcie, pomyślcie po prostu, gdzie można takie orzeczenie jeszcze z 76 roku uzyskać. A jeśli uważacie, że nie powinien dostać tego odszkodowania, to też to napiszcie. Już wtedy bez pomysłu, gdzie można uzyskać. Po prostu napiszcie. Liczę na wasze komentarze i liczę na komentarze też, czy prawniczek jest potrzebny, czy nie. Pozdrawiam wszystkich, którzy przyszli na czat. Pozdrawiam wszystkich, którzy wpłacali na kontestację. Bao.pl i Aaron Schechter i My Lekarze i Małpi Świat Blogs i Aliktus, i Jerzy Leon, i Darmowe Gry, i ludzi z pracy z Londynu. Wszystkich w ogóle z Londynu bardzo pozdrawiam, bo ostatnio ich potrzebowaliśmy i większość z nich się odezwała, była chętna do współpracy, więc pozdrawiam wszystkich słuchaczy z Londynu wyjątkowo dzisiaj. Bardzo. Dziękuję wszystkim za udział w audycji, dziękuję Oskarowi, dziękuję Krawcowi za telefony. Naprawdę bardzo, bardzo miło się dyskutowało dzisiaj. Miło, że jeszcze komuś zależy. i że są takie mądre głosy jeszcze w audycji. To ja już wypuszczam Alberta i do usłyszenia za tydzień. Albert, wychodzimy!